الله تبارک و تعالی بیانې په ظاهر کو د دې څوک واري تاسو ورغلي دي چې روزي په دې د څنګه دي الله تعالی وایي دا روزي زماده او څه دې بدلین باندې روایت کراږي او عام روایت کې روزي زماده پر نه کیږي دې بدل په زور کو دغه په مانور یو کار دا چې مشته چې ملایکو ته حواله یې دغه تند تیری کی په سوتی د دې لپاره ځان له ګیټ او دروازه دا ریان دروازه دا روزه کار په باغی باندې دي هر سره د سرخان پور دی او خاص په نور خطر کې مصیبت اخلي دې ته باندې تنظیم د پراتونو پرې یل کا دا چې دا عبادت خوشي نفسه هی ګران د دې د اهمیت او د آسان اولو د پاره الله تبارک و تعالی دا حکم فرمایي چې دا روزه واجب په تاسو نه دا آدم علیه السلام د زمانې نه تر دې امته پورې چې څومره امتونه تیر شوي دي په هغه ټولو باندې فرضیت د روزې ځان لا خبره دا چې د چا د پاره کمې راځي وي د چا د پاره کمې راځي وي د چا لږې روزې وي د چا ډېرې وي ماه رمضان خصوصیت د دې امت محمدي دی مخکې تاسو ته ما ویلي دي حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام دا منقبت د خپل امت د پاره غوښته الله دې دا شرافت ما امت محمدی ته ورکړې ده بل چاته زمرہ عزت او شرافت نه حاصل ماه رمضان دا غیدا ماه رمضان دا روزي فرض دي پچا باندې فرض دي یو سره عاقل بالغ وی نارینه کې زنانا دې باندې دا روزي فرض دي فائشات و نسانیوں نا بجے جناب کئی زان با بجتئی سرد نیتنا پڑھن کل برگئی نور چکم جدتا قاضا شہوانی کی دابا درد بلی مطلق نیت سے ور سرکئی سے زمان برو جئی تو بعضی کسان مثلا حغی بیماران بھی یا پر سفر باندی روان بھی دا سے کسانو تا بیا ہوں دروځي په نن کې دی جاوستا بیماری کم قسم بیماری دا هغه بیماری چې هغه ضرر رسوي د انسان ته په سبب دروځي نشته یا په ذریعه د هلاکت ته د انسان ګرځي او یا کم قسم هغه بیماری ته سیوا کیږي یا بیماری مضبوطی دی خدا سے موقع باندی دی مریض سے اجازت سے دی خبری دی سببوں کو بنا دی دی مضبوطی دی زیاد پار بڑے قضا روی مطلقی بیمار نا تیرے چاگو تے زخنشی اغاہم کوجے کی یاد چاہ سرکو گے بھی ماہر حاضر مسلمان ڈاکٹر چیتا مسائل شرعیون خبر بھی یادی بیمار تخفلہ عمارات و سرمالوں بھی یادی تو تجربہ کو دی امور حاصل ہی بدا سے موقع باندی دن بیمار تا ترمزان پر نیاش کے ضروری د ندی سلو رخصت شتا اجازت شتا و حاق حاضر تجربہ دار داکتر مسلمان کتاز کمیں اگر معلوم بھی دا حمیت در رمضان دا ندی مسائل شرعیون واقف بھی اگر تداوئی چستا دا مرض جڑی مضبوطی گی مرض دی سوا کی گی یا دا بیماری دا چې دې سره یعنی دا سبب د مرګ هم کې دی شي دغه مریض ته اجازه شته کدی روجا کوم کسی او دې قضا او بیاراني دغه مسله اوس په بیان عام بیماری باز دا سیوی چی دا روزن سر دا غیر پارا علاج وی دانا چی هر بیماری معمولی سر خوبی گی زکام وی یا معمولی تبوی یا بود زخویشی او بس پتی صورت کی دا پوجی مسئلہ شروعشی دیکھ احتیاط پکار او دی بیماران سرا یو دومر بری نور ہوندی کی چاہتا داتی بیمار ہے عارض شی چی مرزون کئی پدوی حالت کی نکئی پدا دی وقت کی دو چی دوی قدرت پر روزی نسلو باندیوی لیکن رو جب نیسی دوی قضا پا بیار ہوگی مرزون قضا نشتا دو خاص بیمارو کی او د روجو قضاشتا د دین علاوه چې چرتداسي یو زنانوي حامل وي د روجي د وجنا خطر د دې خبري وي چې د دې نتا نفس وزایشي یا حمل وزایشي اغي ته اجازه شتا په دغه وخت روجو نیسي پای ورغون کی مور دا بچے معصوم وی نور سا اسباب تو دید پارنی وی دا معصوم مثلا دا اکرب ہے یا کم چی تو دید پار خاص اگری جی میجی عبدالی و اگر استعمالی گی تدا سکنہ بالفرض نو مور یا ریدہ پا دے باتی کرو جی سرا دپو کتاب او جنبا معصوم تا نقصان رسی او دا نور سیزونا گولی نور و دی نور سیزونا دا معصوم ضرورت نبو رکی دا شریعت کیا دیکن اجازت دی چکو جن دا خود بیمارانو طبعی بیماری وی یا دا عریضی بیماری وی دا غی مسئلہ وی دین که سر مسافر وی و مراد دی سفر نا سفر شرعی دی مطلق مسافر نا چه دیدی جانا تو بیت الاشی زمینه دکور نا بحروزی او بس دیزان تا مسافر نو بیو ہوئی روجب دا سحالت کی نما تی کم سرے جی سفر شرعی دا حق برابر یا قصد یدودا یا دیدی مناسب کسی صدور او یا کبی مجوری زمر یوزن تا مزل مو د اراده دا هغه وکړه د شپې نوته مسلط مسلم کله چې سبا وخت راغلو د سفر کې روانو دې تن ته هم شریعت اجازه کوي او بیا هم روزه نسب د دې لپاره به نه دي کله دې نه کم سفر بیا دې ته اجازه تماتول د روزي نشتا یو ټکه مې داوي کله دې سفر نزيدا وقت روزي داخل نو هغه مقبول او د وقت روزي داخل شو مثلا سحر پوری دې پور او هغه نرس تو واقع به یوسي سحر نو دې روزه نه ماتي د روزي سفر شرعي اجماع د امت په دې دا چې مراد د سفر نو سفر شرعي دې او دا مسله معلومه دې نه هوندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زنانہ باندې پابندی دا بولی دا چی ددری رضو ددری شپو مزد بغیر دا محرم نا کئی بغیر دا محرم نا دا سی اوکس چی ددی دا تسر نکانی کی گی یا ورس رقل خاون بھی نا ددری رضو دشپو مزد یوزے پوی شریعت و تا اجازت پوی او کدری و رضو کدری و شکو مزلو کو محرم نو دسر اما جس بیان پر جاردانی کی پابندی پیشن دبین ام دا مسئلہ معلوم شوا کہ سفر شرعی دا دلته چې کوم بیانې دي دا په مقدار د دغه مزل باندې دي په مقدار د دغه مودي دي یا مسجد موضوع مسافر لپاره دغه د بدریش کې اجازه دي چې په موضوع باندې مسحو کې د دینه معلومه شو چې مراد د سفر نه سفر شرعي دي سفر شرعي او تنظیم روان دي اوس دغه وقته دا کدی چې کوي شریعت په اجازه کوي ځان لا خبر دا چې روزه ته لپاره به تر ده او بل فرض کې دی چې او ځکه چې شریعت کوئی ځخیر دی بیا دغه مسافر یا دغه بیمار چې دا بیماری د عارضی راغلی و دا غي د وجه نه دا روزه دوی په لوري دی سفر کی یا دغه بیماری عارضی کی رمضان نرستو رضی قلی پوری چی سمر رضی دی صحت پا دمانی تیری شوی دی یا سمر رضی دی اقامت چی کلی تر آغل دی یا یوزنی دی پینزل سردو دی پاتی که دونیت کرده دی سو رضی پا دمانی تیری شوی دی پا دم رضو کی دی دی قضاد دی رجونی سی و بالفرد و تقدیر که چرده دقا دون که دلو جینی نیسی دی خدا نخواست مرد پا دبانده راه ده دقا رجوع فیدیه پا دبانده ضروری ده وزیر دیتی صدق فکر سرسایا دا فیدیه دی یو رجوع ده دا پا هوا صورت که چی دو بیماره نرستو در رمضان نباد دو دون رضی موندی که دقا رضو که دقا قدار رجوع نیسی نشوی خونی دی نیسی دی یا د سفر د ختمونو رسو دبا د عمر رضی پی دی شوی دی کبه دا روزی نسلی نسلی وی بی خدای نیدی نسلی و بیا پا دبان دی وسیعت زرفی دی که چرتا مرد را دی دا غردو فی دی دی ورد لیکن او که دی سفر نبی صلی تو صحت نیشی ملو دا اقامت ملو نیشی اندغا دی سفر کی بدا سے حالت را دی یا انتغا بیمارے کی چی شریعت اغتا ضرورتوں خونو کی اجازت کرو فدی کی پتبان مرد را دے زمانت سیاحت ندہ مندی مددی دیر روزو اس زیواری پتبانی نشتا او ندہ حقیم کی دیا دے کمو کسانونا چی روزی دا بیمارے روزینا قضاشی یا سفر دا وجینا قضا پتبان راگ دا مجھے دقا قضا رجوع نیسونی کی ترتیب نشتا چی او بل پسیدی نیسی کہ دقا قضا بلگا تاردا رجوع نیسی ہون او کو وقفی وقفی سر نیسی ہون دوار دتا یعنی اجازت دو دوار نشتا البتا قبل ماہ رمضان راشی او دغه په زمبان دي قزار او دي دا پاتې نه نيسي دا راځي دا وځي نه دا هغه ماه رمضان او دي چې نيسي د دې هغه نه رسو د قزار د غلوبي هغه رمضان وروړي سفيدي مې دي کفاره په دبا نه نشتا خو دومره د رسو کوي نه څومره ځل چې دې شي وې نيسي خو کال تیر شو د جامدار او دي نه نيسي ودا آغا رمضان نرسل بدیا قزار وزیر اولی او کفارا فی دیو دیو دا سزدر دیشتا یا سرید شرک فانی دیتو ہوئی چی در روزی نسلو حالاً قابل نبی اولا اندہ توقع دی کے بیشی چی دیتا بدا جسے حت راشی وقت سر در روزی فی دیو ورکوئی او درست ورکی کمی دا کمکتو ورکی او قدیس اڈی دا اللہ رست دیا صحت ورکو دیا با قضاد وزور اولی او دقا شدیا با تجد پارا صدقشی دا غی بیان ہم دیگی کی بھی دا کم اصلی بیانی کی چکم بالغان دی بیماران اور سفر باندی نوی نبیا لازم در اجینی صدب دوی باندی سفر بیماری واکداری و عنوان تفصیلاً بیان شد په دغه صورت کې بیا دوی ته شریعت په پوجي اجازه کوي خو بیا هم تر روزه نسل شي دا ورلا افضل دي په سفر کې روزه نسل شي دا نه دي چې سفر کې روزه نه کیږي افضل او احتیاط وردا هم دي کدی روزه نسل شي تکلیف ورته نه وي سفر کې د خپل روزه نه سي خلکو سره اجتماعیت کې روزه آسان نه وي او زال نبی اگرانی کی داغی ترسید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اعغا کسانو چیمان مروڑ دے کتبا فرس کلیشی دی علیکم پتا سبان دے اسیام و روجی درمزان دے فرضیت نمخ یہ تاپت ویم کال دے حجرت روجہ فرس شوی دے موز مکم پر رمہ کے فرس شوی او روزه چې دا د مدینه منوره کې په دویم کال د هجرت باندې د دینه مخکې لکه پرون چې تاسو ته ما تفصیل کو د جمعې په مانځ کې د عاشوري روزه په اسلام او درې روزي چې ایت ایام البیز وې د لسما سو د لسما په لسما د هرې میاشتې چې کله د رمضان د شهر راغلو نو دا هغه روزو هغه روزو ختم شو پرون تاسو ته مستحب دي خو ثوابونه ډیر دي دین یاشتی نحما لسم رس تحقیق سر اوگو رہے فدی کی دارو جی دونی سایی یا لسم یو لسم تو تاستا پرن میں بیلو چی دی رزو کی خام خواہ رز نیم مفکر استکی گی نکا نحما لسم مونی سلانو فائدہ دیر زیادہ دا اگو رہے دان لاچی دامی آشکم دا سو رزو دا دا مخی واجب ہو رمضان فرد دی وجوف نسخ شر استحباب و سنیت کی باتی دی سواب اڈیر دی روجنی سب خدران دی اللہ احمیت بیانی کما کتبانک سنچ فرس کری شیدار روجی علم لذین پاکستان من قبل کم شمک استا سنو استا سنمخ کی جسم رو امتون دی تاغی بانی هم دار روجی فرس کری شیدی یو احمیت را قدم را اہم عبادت دی چپ نور امتون بانی هم فرزو بل پکې آسان دي را لږه واجب تاسو باندې په دې مخکې خلکو باندې وګورئ او سده پار تاسو دارو دي نسې لم بیانې حکمت بیانې لعلکم تتقون دې پار چې تاسو څه شي پرهیزګاران شي ځان بچکه د ګناهونو نه چې کوم یو انسان اخلاص سره ماه رمضان کې وضو نیسي چې حلال چیزونه هم درځي په دغه باندې بنوي پورا کنٹرول سره یاد ساتای د دې اثر په یوه لسمیاشت باندې راتلن کې یوه لسمیاشت انسان ځان کنټرول ساتلی شي قابو ساتلی شي تقوا ستو ایزان بچول د ګناهونو نه دې د ګناه نه ځان بچ گئی خو چې دا یو میاش مکمل چې د روزي څنګه دا دې هي سره دی رہی دا سمره فرص کړی شي دی ایام ما دودات نزش میرلی شي کشمیر رضی دی س کلونه لري بل ایت کی راضی چې دغه رمضان میاشتہ ډیر شي یو کم ډیر شي جسم راځي د چای د رمضان لیکن فمن کان منکم فساغه سوچي وستا سنو مریضن بیمار خدا سي بیمار یزره صوم چې روزه ورته ضرر تکلیف رسي مرض مضبوطی کی یا مرض ډیری کی یا سبب د مرګ د ګرځي او تاسو ته دا معلومی کی دا علامات د بیمارای نه د تجربې نه او په وینا د یو ماهر مسلمان ډاکټر چې هغه ته دا مسائل او اهمیت د رمضان معلومی کافران ډاکټران نه چې چاته وایي دا کبار مونږونو کار دی چې بس ته کوجه کاغه څه خبر دی رمضان د اهمیت نه د دې مسائل نه څه خبر دی په معمولی خبرو ته جماعت ته نه دا چې اوسړي چې هغه پابند وي اغه نن تاسو کې زمادا بیماری د شریعت ما تاسو وي موږ تاسو بعد موقع بیماری به د سرم په ځان تجربه نه کړی په سوې روزه نه وسو په خوا په خوا ما د تاسو به نشي وي دا په فائدر ته وي آزاد پستا بدن کې دا څه فرق وو اس کې دې شي چې تنه سده قابلې نبي اخو جوزل بیا لا شکه تاسو کې روزه نه سم ما ته دا بیماری تکلیف را گئی نه کله بره او بیا خاص کر دا استمام اخیو واقعی دیو بزرگ بیان کریو شیخو او داد حالتو کمزور شیو رو جرا دا رو جینی سری شاگردان را دا وی شریعت خطا تا اجازت دا دی خبر کڑی دی تا تا دا چی بیماری بوڑا پا دا تا کوجک آگل ورطوی چی دی زندگائی او دی جون نور کو دوبیدو دی او گڑای سات لمی دا کشتای پا سمندر وردن نکیدون کی دا پا دا چی موقع باندی تاسو ما تا وی چی کوجک تمہارا مرد سپت دی دغه سات له زندگی ختمي کې حالت ده چې او په دې سمندر باندې بزور تن نکیګم دا چې حالت کې لاړ شم چې روزونی نسم غرض می دادې چې بیماری دو قسمه ده یو دا چې بیماری دا چې هغه سره قطعا د روزې د نسلو طاقت نه یا خو کوجبول او لازم دي یو بیماری دا چې وی چې هغه سره د روزې د نسلو طاقت خو وی خو مشقت کې دا سره بیماری سختي کې بیا ګره پر دا مسله چې کوجه کی او کنه روزه نشي نو کوم تپوس دی بیا وکړه فمن کان اپس هغه سوچي چې من کوم تاسو نو مریضان بیمار او علا سفر یا سور په سفر یا روان په سفر دا نه چې کور کې ناز په سبب زما نن نن او تاسو کی ډډو لګي فل اوس پر باندې سار تر کا شروع کی انا په سفر ډیر مرګري داسي چې سارا تنه وجه به پور اوسي ها ساری ګیرا برند پر کړی چې چل رفا سفر دم پوری لکر ہو جا دائی تاو پوری دا سمکا او آنا سفر قرآن داوی چی تفا سفر روانی دانده چی تا سبای را دکری دم آس پخین بزی انن چرکان زان لسرکای یا میان سرکای تا چرکای علا سفر مانا روانی کور کی سار بر اجونی سیا پر اسنابی اقبلا مسئلہ دی چی سفر مانی کل روان شکو دا غلق سات بر دا مسئلہ دی اس چی دے سفر کی بھی نتیک اس فافترا دا سر مقدر دی روجه ما تکړه وینې نشه مریضو مونې نشه او دې مسافرو نشه چې وینې نشه فائدۃ لازم دی په دې باندې شپیر مینه یا نو خار درز نورو سورج دې کو جکړی دا ډاکټر نو مستو باغره دې شمیري مثلا دې روجي په زمانه دې بیماری کې وړ اختر روز نه علاوه یو غادرې دې دې تیری شي ما اوس په دبان په تاسو ولیدا کوي نه کړو نشي دی بوله وعلى الذين ارتحق كسانو يطيقونه چې طاقت وجود سلون لري دا شیخ فانی دې ته بډاوري دا چې بډاغان چې دا زوف زماني ته رسیدلی چې قدرت دې دې خبرې نه چې دا انسان وجود لري دې باندې طاقت نه وي ځان ته خبره دې چې الله طاقت ورکړي خدا سي دې ته وي شیخ ضعیف ضعیف وجود نشي نسله نو پدې کسانو باندې فدیه من فدیه دا اغه چې دې څه شری ته عام او مسكين چې هغه ته عام دي مسكين دي مسكين له ته عام ورکول تاسو اوس مروي چې دا مقدار د فطرانی نه دي سرسای اتیا تولی چې کوم سیر دی اتیا تولی داغي په حساب باندې پوکن دو سیر د غنمو نه یا داغي موجوده وخت کې چې کوم قیمت دی دیو ورځې په سر باندې هم دغه شری زادي ورته دا چې شیخ فانی وکا الله دې بیا روح دا څه کړو شي معجزانا تور دا سره روح شي نه بیا باغ قضاونی سي او دغه به صدقه شي خو بردا څه کسان اکثر دا حالت نه راځي خو بره کرای شي نه بیا به دغه صدقه شي بعض کسان سي بیمارای حالت کې رجوع کوي رسل بیا خوشي د رجوع نسبه قابل شي فدی مخ ورګري د یوسف فدیه ورکړي او یادو فدیه نی ورکړي د امنده کې جوس پس کوم دي الکه قزار ونی نس ما باندې کفاره شته چې دې په کفاره وي الکه کفاره نه چې دې در باندې چاکر ته خدای قابل دې کې جوس روزه نه سلی شي قزار روزي ځان له صفه یعنی بیماری کې چانه روزي پاتې شي رسول تعالی په حد ورکی نو صرف د روزو قضا ده نور چې دې مې دې کتاب ورته کفاره وای دا څه نه شي صرف دا غرو جو قضا نه ها کرو دې په لوي مرګ وخر هغه دې مخکې مخکې دا قضا دې نه دي دې یعنی وصیت په حاله به دې دې غرو دې په سر یو روزي په سر باندې توکم دو سر غنم قیمت یا توکم دو سر غنم لیکن فمن تو توا خیر اچا چی خوش دلای پر او کړی کی خوشای کرے نور دې کی وکړه او کم دو سیرا بزاید دو سیرا دوانیمی وار پلا دری وار یہ خوصاقا مقدار نکا شن روپای دی او سڑے ہوئی تو سرمیو پور کو علا کسل خور کے کن ورکا زکر چی تاسو بدی صدقه شی سو بدی زمخلاص شی اللہ وی خوش آلائی تر سیوا ورکی فهو خیر اللہو دا فردید ربارا قانون خدقه شی پا حکم دسی را اوز قددین اصول فقبل خوش آلائی تر سیوا شی مسکنانو تا ورکی نتا بددو زیاد سواب شی وان تصوموا لیکن اللہ وی روجی نسل ستاسو دفارا خیر لکم وردی دفارو لناو دلی فی دینا یعنی که روجی نسل شد نبیا روجو نسل خان حکم سلی نشی نسل نبیا حکم دا غلی بلا مسئلہ دعوی چی پہ ابتداد اسلام کے بعضی کسان مالدارانو بعضی غریبانانو آغا وقت دا حکم کو مالدار روجی نسی دیلی فی دیو ابتدا کے دا حکم بیاور تعالی او ان تصوم خیر لكم را داروجی نسل تاسو لپاره اے مالدارانو دا غور دي دلته دا وی روس ایت کی راضی فمن شهد منكم الشهر سو کوم چې د میاش کې موجود یا غدی روجی نسی بیا دا اختیار ختم کړه ابتدا د اسلام کے مالدار او دا اختیار چې دې روجی نسی او کفی دی ورته لیکن روس ایت سره دا اختیار دا ختم شي پر زمین در تجو وعلاللزینا بحاق کسانو یکیوکونہو چی طاقت درو چی لری اتیام رو جنی نسی فیدیا کن دیگانی فیدیا دا چاہت وعام دو مسکین لے دابل ورسرو لگی وعان تسومو اور دو جنی ستا صدر ایمان دارانو خیر لکم غربی لدی فیدینا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے ابتدا کے باسی بیا دین ایل سرا چی فمن شہدہ دا غفکم ختم شو او یا تاسو مه وعلاللزین لا یطیقونه دا معنا عامه کوم کسان چې طاقت دروځو نه لري کمزوري بډاګان دي دا مخکې چې تیر شو چې د ایام ماجودات غزش میر دي شي ځان له غزش میر زمونږ به سرځای کې نسو مونږ به ګرمای کې نسو پر دې کې زمونږ خپل خپل دا دیش په پوره کوو عیسایان خپل پوره کوي چ ډیر وخت نیم ورځې مې سي چې ډیر وخت نیم ورځې مې سي زاله او شیشو وکړې نو موږ هم داسې کوو نو هو شهر رمضان الذي دا رزش مې لري شي دا میاشت رمضان دا د رمضان اهمیت بیانې الذي هو رمضان انزل فيه القران وشرانه کله شی دې په دې قران د لوح محفوظ نه دلته به د عزت دې اسمان په صدا ده خانقاه به ته مخامخ دره دیتا طول بو ازلتا لیلت القدر پشپا ماندر آگئی مجموعہ دلوح محفوظ ندلتر آگئی او بیاددین دیدی شکالکی لگ لگ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ رو لے گئی نو دا مانا چی میاشت رمضان کی اللہ را لے گئی لیندہ اخنور و دنگا گلی دا بتاستو میں نا آگا مجموع من حیث مجموع اغا اللوح محفوظ نبیت العزت تر آگئی اسمان دا پاس زید او بیادی خوار آگئی قرآن سمر آخم دی اغید و جن اللہ رمضان تا اہمیت ورکو میاشتی تا اللہ اہمیت ورکو عزت ورکو اغا خار تا اللہ عزت ورکو اغا قوم تا اللہ عزت ورکو چاہتا چراغلے دے اغا معزز شو قرآن پر چنیز دیکھئے گتش عزت و نبی خدل لنازی چدا قرآن ہدایت دا پار دا خلق دے و بینات او واضح دلائل دی من الہدا دا ہدایت والفرقان وفرق کون کے لئے پمیز جائز ناجائز حلال اور حرام کے قرآن داول میں ترخیر دور دلائل واضح دی کو مسئلے دے ہدایت وحدانیت رسالت سے جی فمن شہدہ پس سوک جی حاضر اور مقیم امن کم ستاسونا سوک جی حاضر شی ستاسونا اشہرہ دے میں عاش دے دی چاہتا رمضان تفت یا سمہ دے دے روجے ہونی سی در پارا حکم دے روجے شدے بروجے نسی لیکن رکو سی کم یو سڑے پا دیمیاش موجود رو جو بلی سنو بریزان او دا مسافر خوب پکی بیار آتا و اینا و من کانا مریبا کم سڑے چی بیمار بلا گلاغی تفصیل مخ کے تیر شن او علا سفر یا روان پا سفر وی فعدتو من ایام لازم دی پتا باندش میر در از نورو چی سو رو جی نسی خوڑگی دی داغی مقدار کن اور رزن و بدا رو جی نسی یرید اللہ و ارادہ کرد اللہ تبارک و تعالی بکم تاستان یسرا دا شاندیا چی پا زمانی دا بیمار ہے دا سفر کے تاستا درو جی دا نبی سبی اجازت کردیں و لا یریدو اور اللہ ارادہ نرلی بکم العسرا تاستا تنگا دا سفتا ہے چی کبیماریوں کا مسافر خام خواب رو جلی سے نہ اللہ تاسو سره سختی نه کوي نرمي ولې تقول العده ور الله را لته دې خبرې چې تاسو پورا کوي هغه عده ته اغه شمیر تاسو پورا کوي فقضا به هغه ورځ سره چې تاسو خپل دې په زمانه د بیمار د سفر کې ولې تقول العده ور لته دې الله تعالی دې چې تاسو پورا کوي هغه شمیر د قضا ورځو چې تاسو کوم خپل دې په زمانه د بیمار یا د سفر کې ولې تقدر الله